man ko jëgë jëgë baax na waaye ñun de ba tan ci war na président léegi soxla lu kenn daa loolu lañ tudd la sa bu saa ku jaax waaye bàyyi na lan la woon nga gis ko lan def sa mbiir ko war a soxla kenn daa loo koy soxla gannaa yàlla loo koy soxlaale moo tax ñu ñëpp fas wala ñu bëgg génne seen murit wala lu ñu wax ñu ko dañ wax xamul dañ wax xamul ku la ñu yaamul ku la yaakaaru boo koy sinis dem moom nga mel ne kees biiram kees ne jooyu jubal leen bëgg rek xam nga daf lay yëlam te ñu la sa mu taal bi la gaañ la taal bi sa mu taal daa rek ci leer yàlla maa ngi ci leer yàlla yow mu koy sinis yoru seen tubaab yow xibal lay rey ak tubaab ko xam nga daf lay yëlam moo tax damay wax bu lay ñaax ngeen seen bunt yi ba xam dañ leen ko gëm jëf ñoo ñu fëgg see waaye du leen fëgg mbooloo bi tax day dund mbooloo mënul ma mbooloo bu dee la jàll ko naaw rek waaye mbooloo bi taram la jëm ci moom la taam réew neex na ba mënu ma taam ba salam jëm ci dund daaw ku ko seet boo ñëwee fële ngay tegi ku ñëw koo ko ba la koy ne da ngay dox soxla ba mu nëpp ba doog a ñëw ndax taam seen moom ku ko dem dootaa fa demee xam nga ñëpp ñëpp di ko dal ne dox la ñëpp di ko ne waxam dafa du jeex boo fa toog dootaa mën a dem ku ñu waaye jàll la ko suur daal sëkk suur nga bañ a jóg waxtaan la rek waaye du la bàyyi mun gën de bu soo gën nga tàng sa lu baxal ba ñëpp xamal na ñu daal dalal gan ñi xam nañ ko ku ñu ci war a defal du ma jóg ci sax di ko tàngal boo gàtt dina ñu neex te noonu la nga bu ko doon yermande nag jamono ngi fii caxul xam ne ba ngay reex dana fekk ñëpp reex kër gi doo ko reex ba nga xam ne dan bu ñëw dana ñëw ñu doo ko reex mu ngi bàyyi xel gan bu ñëw ko fu teg ñëwee moo xam nañu la ko moo xam nañu ko fu mën a nekk dana ko yóbbu nee woo ko nekk sox bañ yàgg pour ndax bi man ndax jëpp leen fu dem ci dëkk bi ñoo ko jëpp ndax man dëpp leen ndax bi seet nañ ba xam dan am na fi mu dee nii la ma soxla nag am na jamono boo xam ne wax mu ne la jotee yoon ñu jëm si daara ku ne nit dafa jëlee daal bu musoo mbaa saako te ci moom lay jëm te du doon borom alal de waaye ku ñëw da nga bañ a dal ma sa neelal kat te duñ ne moo fekk le daraa nga ji waaye yàlla da ko mooy hikma lëggéey ba nga xam ne boo ñëwee loo soxla rek mu ngi fi bu dee mooy la bu dee gerte la bu dee kaalis la bu dee dugub la mu ngi fi te dana fexe ba nuyu bañ a dal kon moo tax xattafaay ñaamu ñëpp la wax jëf ne ñëpp la wax moo tax xam nañ ko fay na moo tax dafa ku mim keppaaram solo woon ne dakaa mën a wér ndax keppaa du mel na dootaa ko fekk fa ku toog ak moom bu dee njàkkal bu dee feebar la tekk yaa ngi toog moom jàpp nga ñëw dafa sedd dafa neex keppaaram keppaar bu sedd ku neex la boo xam ne ku ko toog rek si jàngal sa sa sa tuuma sa aju fañ na xanaa du fal dootaa jégaan leneen tey nit yàlla ñu leen nag kon nag fii mooy sa Moussa ñu ngi leen di sant leen gërëm ci turu sëriñ bi di leen ñaanal ci turu sëriñ bi ñu bokk ñu ñëpp xool ko baax te jàpp ko baax te xam ne fi lañ am wane ngeen ko bépp nag ndax dama tous ne soxla yi bëri na mu te jabar ji neexut waaye ñëpp jaayee sa nañu teew ci barab bii ngir jàllal ko sax Moussa loolu na jëm kanam ñu ngi leen di ñaanal nag ci bas kër sax Moussa kenn ko ne boo demee sa aju fañ daal làkk dañu yàlla defal ba sa salaam ak les tax xoolu nañ la fu nekk boo ñu demal rek ba ñu sedd demal nga ñu